ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडवसाखी वृद्धारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के द्वादश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें दृष्टांत देकर कहा था कि जो आत्मा की जो मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं अमुक हूं इत्यादि जो होता है ना, ये औपाधिक है, उपाधि को लेकर होता है, वास्तव में आत्मा का ऐसा स्वरूप नहीं है, ये इस मंत्र में यही बताया गया है, दृष्टांत दिया। जैसे समुद्र का जल बाहर आने पर सूर्य के कारण, सूर्य के तेज के कारण से जम जाता है, और नमक की डल्ली बोलते हैं उसका, है जल, उसको जब जल में फेंक दिया जाता है, उसको जो नमक की डल्ली को जल में डाल दिया जाता है तो डल्ली नहीं मिलेगी, ढूंढने पर भी डल्ली नहीं मिलने वाली है, किंतु नमक मिलेगा, पहले नमक था अभी भी नमक है, जहां से आस्वादन करते हैं खारापन मिलेगा, लवण लवण मिलता है, तो उसको पकड़ करके उठाने के लिए समर्थ कोई है ही नहीं, वो डल्ली को हाश रहा है बस याद कहा था, उसको पर लाना संभव नहीं है, तो औपाधिक रूप से त्याग दिया, अपने रूप में चला गया, अपना रूप पहले भी वही रूप था, उसका उपाधि काल में वही रूप था, उपाधि से भिन्न जैसा लगता था, ठीक इसी प्रकार ये आत्मा जो है ना, ठीक इसी प्रकार ये आत्मा भी ऐसा ही है, ये शरीर आदि की उत्पत्ति के काल से इसमें खिल्य भाव आ गया, मैं अमुक का पुत्र हूं अमुक गांव मेरा इत्यादि आत्मा में पास रहा है, किंतु ये खिल्य भाव जिस दिन हट जाता है, माने मृत्यु से हटने से काम नहीं चलेगा, आत्मज्ञान से हटेगा जब, क्यों कारण नाश के द्वारा कार्य नाश होगा, आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान शरीर आदि का नाश नहीं करता, इसका जो कारण है अविद्या उसका नाश कर देता है, कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की निवृत्ति स्वतः ही हो जाती है, जो कारण नहीं रहे उपादान कारण जब नहीं रहे तो कार्य नहीं रह सकता, निमित्त कारण के अभाव में तो कार्य रह जाता है, जिस दंड से घट बनाया गया था, दंड टूट जाए तब भी घट रहता है, वो निमित्त कारण है, किंतु उपादान कारण के अभाव होने पर कार्य की सत्ता नहीं रहती, फिर वो आत्मा अपने रूप में व्यापक एवं भाई अरे इदम महद्भुतम अनंतम अपारम विज्ञान का नेवा, नमक की डंडी का दृष्टांत कहा, यह आत्मा है ऐसा है, परमार्थ स्वरूप है, व्यापक है, इदम महद्भुतम, महात्मा ने व्यापक पुत्र परमार्थ स्वरूप है ऐसा आत्मा है, और कार्यकाल भाव से अतिरिक्त है, ऐसा विज्ञान घनी है, ज्ञान स्वरूपी है, शरीरादि भाव इसका नहीं है, ऐसा बताया, तो आगे कहा न प्रत्य संज्ञा अस्ति एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानेव अनुविनश्यति न प्रत्य संज्ञा अस्ति इति ब्रवीमि इति हो वाचय केवल इति ब्रवीमि अरे इति ब्रवीमि इति हो वाचय केवल यही है, इन्हीं भूतों के साथ में औपाधि रूप लेकर के उत्पन्न जैसा लगा, जीवत्व दिखाई पड़ा, पर इनके नाश के बाद जीवत्व भी समाप्त होगा, स्वरूप नाश नहीं होगा, स्वरूप वैसे ही रहेंगे, न प्रत्यय संन्यास दिया प्रत्यय बारे माने शरीर भाव से ऊपर उठने पर, यह अर्थ है यहां प्रकृष्ट इत्य प्रत्यय, यही है प्रकृष्ट इत्य, इनका तो धातु से क्वा कर दिया प्र लगा दिया, समाशय नए पूर्वक प्रल्लप हो गया, तो प्रकृत्य वर्ण तो यत्य प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय ऐसा बना हुआ है, तो ये आगे शरीर भाव से ऊपर जब हो जाता है, उपाधि को जब त्याग देता है, फिर इसका नाम नहीं रहता, मैं अमुक का पुत्र हूं, मेरा नाम अमुक है, अमुक गांव है, अमुक, ये नहीं रहता, यह सब शरीर का नाम को लेकर के था, न प्रत्यय न्यास्ती इति प्रतिवीति भगवान से बोलते हैं क्या थोड़े से भाष्य रह गया है भाष्य दशे न तत्र प्रत्यय विशेष संज्ञा अस्थि तत्र माने उस अवस्था में जब विज्ञान घने वह अपना स्वरूप में पहुंच जाता है आत्मा उस काल में फिर शरीर भाव से ऊपर हो जाता है तो विशेष नाम नहीं रहता। पहले विशेष नाम होता था शरीर भाव काल में विशेष संज्ञा होती थी वो संज्ञा का अभाव हो जाता है। तीन और चार की टिप्पणी में कहा तीन में कहते हैं विमोगानंतरम शरीर त्याग के बाद शरीर त्याग बाद मृत्यु से नहीं विवेक से जब त्याग दिया चार में कहते अहम असौ इत्यादि मैं वह हूं ये मेरे हैं इत्यादि जो भाव है समाप्त हो जाता है यही है संज्ञा का भाव इति अहम असौ इत्यादि क्षेत्रज्ञ ईश्वर इत्यादि रूप आ जाए मैं क्षेत्रज्ञ हूं वो ईश्वर है इत्यादि रूप भी समाप्त हो जाता है। जब तक शरीर भाव में था सब तभी होता था ये शरीर भाव से ऊपर होने बाद ये जीवत्व ईश्वर का भेद भी समाप्त हो जाता है मम असौ इत्यादि भेद भी समाप्त हो जाता है मैं यह हूं वो अलग है ऐसा भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो वास्तव में कहा न तत्र प्रत्य विशेष संज्ञा अस्ती विशेष नाम नहीं रहेगा उस काल में कार्यकरण संघात द्यो विमुक्त जो कार्यकरण संघात से विमुक्त हो गया अतिरिक्त हो गया वो अवस्था है विमुक्त पाठ की टिप्पणी में कहा विदुषा ऐसे ज्ञानी का जो कार्यक्रम से अतिरिक्त भाव में गया कार्यक्रम भाव से अतिरिक्त गया होगा कार्यकाल भाव अविद्या भी नहीं अविद्याकारी भी नहीं उस भाव से अतिरिक्त हो गया जो ज्ञानी उसका विमुक्त से कहा इति एवं अरे मैत्रेयी ब्रवी में अरे मैत्रेयी मैं इस प्रकार बोलता हूं कार्यकाल भाव से अतिरिक्त हो गया अविद्या अविद्या का कार्य से अतिरिक्त हो गया अपना स्वरूप पहुंचा तो उसका विशेष नाम नहीं रहता मैं ऐसा कहता हूं नास्ति विशेष संज्ञा इति अहम असौ अमुष्य पुत्रो मम इदम क्षेत्रम धनम सुखी दुखी इत्येव आदि ये विशेष संज्ञा यही है ये विशेष संज्ञा क्या है इति अहम असौ मैं वह हूं और असौ अमुष्य पुत्र मैं उसका पुत्र हूं अमुष्य पुत्र वो मेरा पुत्र है अमुष्य पुत्र मैं उसका पुत्र हूं मैं अमुक हूं अमुक का मैं पुत्र हूं इत्यादि जो भाव है विशेष संज्ञा थी पहले शरीर भाव काल में मामा इदम क्षेत्रम ये मेरे खेत है इदम धनम मेरा धन है इदम अहम सुखी मैं सुखी हूं अब अहम दुखी मैं दुखी हूं इत्यादि जो विशेष संज्ञा होती थी पहले शरीर भाव काल में इत्यादि आदि लक्षण अविद्याकृतत्वाद ये सब अविद्याकृत है अज्ञानकालीन थे सब अविद्या अविद्यायास वो जो अविद्या है अविद्या को भी और अविद्या का जो कार्य था मैं वह हूं मेरे मैं अमुक का पुत्र हूं अथवा मेरा खेत है मेरा धन है मैं सुखी हूं दुखी हूं इत्यादि भावना को जो करते थे ये उसका भी और अविद्या का भी ब्रह्म विद्या निरन्वय तो नाश तत्वाद ब्रह्म विद्या के द्वारा निरन्वय नाश हुआ है कैसा कारण नाश के माध्यम से हुआ है कार्य नाश के माध्यम से जो नाश किया जाता है उसको सान्वय नाश कहा जाता है अवशेष बचता है कुछ कुछ अवशेष बचेगा ये स्थिति है का ब्रह्म विद्या क्या करती है अज्ञान का नाश कर देती है अज्ञान के कार्य का स्वतः ही चला जाता है निरन्वय नाश होता है कारण नाश के द्वारा जब बीज को ही जला देंगे तो वृक्ष बनने की संभावना नहीं है वृक्ष को काटते रहेंगे किंतु फिर अंकुर आता रहेगा निरन्वय नाश नहीं हुआ है सान्वय नाश होता है कार्य के नाश के द्वारा कारण के तरफ जाते हैं तो सान्वय नाश होता है कहीं ना कोई अवशेष बचेगा और कारण के नाश हो गया तो और कोई अवशेष बचने की संभावना नहीं है तो निरोध नाश यही है। ये कहा विशेष संज्ञा माने क्या है तो कहा विशेष संज्ञा थी अहम असौ मैं वह अमुक हूं मैं और अमुष्य पुत्र मैं उसका पुत्र हूं कहा मम इदम क्षेत्रम माने अहम और मम भाव जो था यही है मम इदम क्षेत्र मेरा ही खेत है और मम इदम धनम मेरा धन है अहम सुखी हूं मैं दुखी हूं इत्यादि जो विशेष संज्ञा थी इसकी औपाधिक काल में इत्यादि लक्षण यही है विशेष संज्ञा इतने बीमारी लक्षण अविद्या के तत्वात, ये जो विशेष नाम था ना अविद्या के कारण है, अविद्या के कार्य है, जैसे नमक के डंडी के लिए निमित्त बना था सूर्य, तो इस विशेष नाम के लिए अविद्या कारण करनी हुई अविद्याकृत तस्या अविद्यायास्य तस्या माने अविद्याकृत जो कार्य है, अहम मैं अमुक हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, मेरा खेत है, मेरा धन इत्यादि जो अविद्या का कार्य था उस अविद्या का कार्य का, और अविद्यायास्य इस प्रकार अविद्या का विद्वान होगा ब्रह्म विद्या या निरन्वय तो नाश तत्व ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निरन्वय नाश कर दिया गया है, नाश होने से कुतो विशेष संज्ञा संभव हो, उस काल में विशेष संज्ञा संभव कैसे होगा, विशेष संज्ञा की संभावना ही नहीं है उस काल में, संभव नहीं, एक निरन्वय तो संभव होगा। ब्रह्म विदा चैतन्य स्वभाव अवस्थित है, ब्रह्म विद्या किस रूप में, चैतन्य स्वभाव में अवस्थित है वो उस काल में, देहादि भाव में तो है ही नहीं, वो है शरीर पाप नहीं हुआ फिर भी उसकी भावना शरीर से अपने अलग करके रखा है। ब्रह्म विदा चैतन्य स्वभाव अवस्थित कहा, ब्रह्म विद्या जो चैतन्य स्वभाव में अवस्थित है उस काल में, देह भाव में स्थित नहीं है, उसका कहां से विशेष संज्ञा होगी, संभव ही नहीं। छह नंबर की टिप्पणी में कहते हैं निःशेषम इतिहावत निरन्वय तो माने निःशेषम, ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या अविद्या के कार्य निशेष नाश हो, कोई शेष बचा नहीं, सान्वय नाश नहीं निरन्वय नाश है, ऐसा होने पर माने कारण नाश के माध्यम से कार्य नाश, उसमें कुछ अंश बचता नहीं है, यदि धागा ही जला देंगे दोबारा पक्का पट बन सकता है क्या, हाँ पट को तंतु को खोल के रखेंगे पट तो नाश हो गया फिर दोबारा पट बन सकता है उसका, सान्वय नाश होता है। ये स्थिति घट को फोड़ेंगे मिट्टी रूप में रहेगा कालांतर में घट बन सकता है, मिट्टी को ही समाप्त कर देंगे मृतिका को तो घट बनना संभव नहीं है, निरन्वय इस प्रकार हो गया, क्यों ब्रह्म विद्या के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो, अविद्या निवृत्ति हो गई, अविद्या की निवृत्ति होने पर उसका कार्य स्वतः ही निवृत्त हो गए, तो अविशेष संज्ञा का अभाव का संभव ही नहीं हुआ। कहते हैं शरीरावस्थित विशेष संज्ञा अनुपद्य थे किमुत कार्यक्रम विमुक्त सर्वतः उक्तवान किल परमार्थ दर्शन मैत्रेयी भार्यायी या केवल कहकर, देखो शरीर में व्यवस्थित है आत्मा शरीर में ही है, होते हुए भी विशेष संज्ञा नहीं होती, ऐसा काल है सुसुप्त पुरुष का, किसका कि सुसुप्त पुरुष है तो उसमें कोई विशेष नाम होता है वहां, शरीर में अवस्थित होते हुए भी शरीर भाव में है होते हुए भी सुसुप्त अवस्था में पुरुष का शरीरावस्थित है, कई भौतिक न्याय लगा रहे हैं, जब शरीरावस्थित है उस काल में भी विशेष संज्ञा नहीं होती तो शरीर से अभाव काल में कहीं कैसे विशेष संज्ञा हो, कई भौतिक न्याय लगा रहे हैं शरीरावस्थित अभी जो शरीर में अवस्थित है व्यवस्थित है अभी उसका भी सुसुप्त काल में सुसुप्त पुरुष का विशेषता संज्ञान उपभोग विशेष नाम नहीं होता उस काल प्राप्त नहीं होता, क्यों होता क्या कहना फिर कार्यक्रम विमुक्त से जो कार्यक्रम से विमुक्त हो गया शरीर इंद्रिया से विमुक्त हो गया है उसका क्या विशेष नाम हो सकता है, जब शरीर में होते हुए भी विशेष नाम का अभाव हो जाता है सुसुप्ति सुसुप्त पुरुष का तो फिर कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त हो चुका जो व्यक्ति उसके विशेष नाम कहां से होगा, एक कि कार्यक्रम विमुक्त सर्वतः सर्वथा मतलब सर्वथा हर प्रकार से कार्यक्रम से विमुक्त हो गया शरीर इंद्रिया से विमुक्त हो गया उसका कहां से विशेष संज्ञा होगी, सर्वतः सात की टिप्पणी में कहा सर्वथा सर्वथा का अर्थ सर्वथा हर प्रकार से जो अलग हो गया है उसके कहां से हो सकता है, माने शरीर भाव में होते हुए विशेष संज्ञा नहीं होती ऐसा स्थान ऐसी सुसुप्ति है तो शरीर भाव से बिल्कुल ऊपर हो गया है तो कार्यक्रम भाव से कहां से विशेष संज्ञा होगी उसकी, न प्रत्यक्ष विशेष संज्ञा अस्थित यही है इति होवाचा माने उतवान इस प्रकार कहा, क्या उवाच है केवल क्या है ना माने उवाचक अर्थ उक्तवान बोल दिया परमार्थ दर्शनम ये परमार्थ ज्ञान बताया वास्तविक ज्ञान बताया किसको बताया मैत्रेय भार्य है अपने पति जो मैत्रेय है उसके लिए परमार्थ दर्शन बताया परमार्थ ज्ञान बताया कि जो अभी मैं अमुक का पुत्र हूं अमुक हूं ये सब औपाधिक है उपाधि को लेकर के कब बोल रहा है। वास्तव में आत्मा किसी का पुत्र नहीं, किसी का पति भी नहीं, पत्नी भी नहीं, इसका है। ठीक है, केवल परमात्मा से मैत्रेयी भार्या है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी जो मैत्रेयी है उसके लिए ऐसा परमार्थ दर्शन बताया, परमार्थ ज्ञान बताया, कहा ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तत्र इति कैवल्य उक्ति, जो तत्र पद है ना उस कैवल्य स्थिति में केवल से भाव कैवल्य, अकेला हो गया। अभी अब ये वर्तमान में अकेला नहीं है, बहुत साथ में है, कहीं भी जाएगा बहुत है, यहां इंद्रिया भी है, शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर पूरे हैं, मन बुद्धि प्राण आदि सब है, तो अभी अकेला हो ही नहीं सकता। अकेला तो ये शरीर से बिल्कुल अलग हो जाए तब अकेला होता है। केवल स्वभाव कैवल्य, केवल माने अकेला। तत्र शब्द का कैवल्य अवस्था की बात है, किस अवस्था में शरीर भाव से ऊपर हो गया आत्मा, उस अवस्था की बात है। तत्र इति कैवल्य उक्ति, कैवल्य का कथन है। उक्ता में वाक्य अर्थम स्फुट, जो कहा उसी वाक्य को स्पष्टीकरण करते हैं। माने न तत्र विशेष संज्ञा अस्तित्व, न प्रत्यय विशेष संज्ञा अस्तित्व, सामान्य रूप से कहा था उसे विशेष कहते हैं। नास्ति विशेष संज्ञा इति, विशेष संज्ञा नहीं है, कहा क्या है वो? असौ अहम अमुष्य पुत्रो, मैं वह हूं, अमुक का मैं पुत्र हूं, मेरा एक खेत है, मेरा ये धन है, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, इत्यादि जो लगाता है, मैं और मेरा लगाता है, तो ये सब विशेष संज्ञा यही है। ये उस काल में नहीं, केवल अकेला होने पर ही कहा। ठीक है, हमें कहते हैं ब्रह्मविदो अशरीर से विशिष्ट संज्ञाभाव कैपुत्र न्याय न कथाएगी। ब्रह्मविद्ता जो है ना, जो अशरीर अवस्था में चला गया, अशरीरम भाव संतम प्रिया प्रिय न प्रसत शांत के वैसा आया, जो अशरीर अवस्था में हो जाता है फिर सुख दुख आदि जो प्रिय अप्रिय उसको स्पर्श नहीं कर सकते, ये स्थिति है अशरीर अवस्था में। नई सशरी प्रिया प्रिय अपाति अस्थि, जब सशरीर अवस्था में बैठा है तो सुख दुख से बाहर नहीं हो सकता है, प्रिय अप्रिय से बाहर नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं है सुख दुख का। वहां वही सशरीर से प्रिया प्रिय और अपति रस्ती, अशरीर भाव संतम प्रिया प्रिय, जो अशरीर अवस्था में पहुंचेगा तो भाई प्रिय और अप्रिय दोनों उसको स्पर्श नहीं कर सकते, शांत है अष्टम अध्याय। तो ऐसे यहां भी ब्रह्मविदो अशरीर से न विद्यते शरीरम यश्य अशरीर, जिसका शरीर नहीं है, जिसका शरीर भाव से ऊपर हो गया है, तो जिसका शरीर ही नहीं ऐसी अवस्था में है ब्रह्मविदो अशरीर से, जो अशरीर अवस्था में है ब्रह्मविद्ता, शरीर भाव से ऊपर की अवस्था में है, उसका विशेष संज्ञा भाव, विशेष नाम का अभाव, मैं अमुक का पुत्र हूं, मेरा खेत है, मेरी अमुक है, ये सब मैं मेरा जो है, ये विशेष संज्ञा कैवल्य का न्याय ना कथा है। क्या कहना, ये न्याय युक्ति होती है, जब सुसुप्त अवस्था में भी शरीर अवस्था में व्यक्ति है तब भी वह विशेष नाम नहीं होता, तो ये तो सुसुप्त अवस्था से ऊपर तुरीय अवस्था में पहुंचा हुआ है, इसके विशेष संज्ञा कहां से हो सकती है? विशेष संज्ञा का अभाव कहां है? तुरीय अवस्था की बात है, जब सुसुप्त अवस्था में भी नहीं हो सकती, यही कहा, ये कहा था शरीरावस्था से आप ही कहा था, शरीर में होते हुए भी फिर भी विशेष संज्ञा में सुसुप्त पुरुष, ये तो सुसुप्ति से भी ऊपर की अवस्था में पहुंचा हुआ है, तुरीय अवस्था में है, सुसुप्ति में तो अज्ञान है ना, द्वैत है वहां, किंतु वहां से अज्ञान भी नहीं है, ज्ञानावस्था में है, तुरीय अवस्था में है, तो वहां कहां से विशेष संज्ञा हो सकती है? कैवल्य की न्याय यही है। ठीक है, वगैरह सुसुप्त से यावत्थ शरीरावस्था से आप, किसका? शरीर में होते हुए सुसुप्त का, सुसुप्त पुरुष का शरीर में होते हुए भी, कारण शरीर में तो है ना उस काल में, कहाँ है? हाँ, कारण शरीर में तो सुसुप्त पुरुष, थोड़े शरीर में नहीं है उस काल में, सूक्ष्म शरीर में नहीं है, किंतु कारण शरीर में तो है, शरीर आप में अवस्थित होते हुए भी विशेष संज्ञा नहीं होती उस काल में उसकी, वहां देवदत्त है कि तो नहीं कह सकते सुसुप्ति, क्यों? थोड़े शरीर में नहीं है वो, सूक्ष्म पे भी नहीं है वो, तो कारण शरीर में अवस्थित है, कारण शरीर में अवस्थित होते हुए भी विशेष संज्ञा का अभाव है, ऐसा स्थान है, तो कारण शरीर से भी ऊपर की अवस्था है, जो कारण शरीर को समाप्त कर दिया उसने आत्मज्ञान के द्वारा, वहां कहां शरीर विशेष संज्ञा हो सकते, कहा? तो शरीरावस्था से मान सुसुप्त से इति यावत, जो सुसुप्त पुरुष है ना, शरीर भाव में है, कारण शरीर भाव में है होते हुए भी विशेष संज्ञा नहीं है, तो वहां से ऊपर वाली की विशेष संज्ञा कहां हो सकती है? एक कैमति बिना यही होता है। सर्वतः कार्यकरण विमुक्त से सर्वतः का था, कार्यकरण से विमुक्त हो गया जब, कार्यकरण विमुक्त इति संबंध एक कहा, सर्वतः कार्यकरण विमुक्त ऐसा लगाना, मान सर्वतः को पहले करना और कार्यकरण विमुक्त को बाद में करना। भाषण में जैसा पाठ है कार्यकरण विमुक्त सर्वतः ऐसा पाठ है, किंतु सर्वतः पहले लगाना कार्यकरण विमुक्त, हर प्रकार से जो कार्यक्रम समघात से अलग हो गया उसका विशेष संज्ञा कहां से हो सकती है, ऐसा कहा। आगे मंत्र है साहोवाच मैत्रेयी अत्रैव मा भगवान अमुमुहं मुहते न प्रत्यसंज्ञास्तीति सहोवाच याज्ञवल्क्यो नवारे अहं मोहं ब्रवीमि अलम्बा अरे इदं विज्ञानाय साहोवाच मैत्रेयी अत्रैव मा भगवान अमुमुहत् न प्रत्यसंज्ञास्तीति सहोवाच याज्ञवल्क्यो नवारे अहं मोहं ब्रवीमि अलम्बा अलम्बै अरे इदं विज्ञानाय साहोवाच मैत्रेयी। उस मैत्री ने कहा जो सुन रही थी, याज्ञवल्क्य के शब्द सुन रही थी, वो मैत्री ने कहा साहोवाच मैत्रेयी, सा मैत्रेयी हा उवाच मैत्री ने कहा, वो जो मैत्रेयी उसने कहा अत्रैव मा भगवान अमुमुहत्, इसी स्थान पर आप मुझे मोह में डाल देते, आपने मुझे मोह में डाल दिया, ये रिजंत प्रयोग है, मैं मोह में पड़ गई, आपने मुझे मोह में डाल दिया, मोह के प्रेरक आप ही हो गए, अज्ञान के लिए प्रेरक आप ही हो गए, ऐसी स्थिति है। मोह वैचित्र्य धातु दिवाली का मुहियत ही होता है, लोंग लगार में एक मोह धातु जो है धातु पाठ में सेत है, किंतु विकल्प से प्राप्त करता है, रणादि व्यस्त सूत्र आता है तो दिवाली गण में के अंतर्गत रणादि गण है, तो रणादि से विकल्प सीट होता है बोलता है, तो लुंग लकार में सीट आएगा मोह सा अट आएगा अमोह सा होगा, उत्तम पुरुष एक में मिप आएगा अम आ जाएगा, ठीक है ईट होगा तो अमोह ही सम बन जाएगा और ईट नहीं होगा तो अमोक्षम बन जाएगा, अहम अमोहिसम मैं मोहित हो गई आपके वाणी से, ज्ञान छा गया मुझे और आप मुझे मोह में डालते हैं, माँ मैंने माम द्वितिया द्वितिया है, वहां द्वितिया है वो माम माँ का था माँ लिखना में उसका समझ रहा माम समझ रहा है, माँ आदेश हो जाता है तो आप द्वितिया या ऐसे सूत्र है द्वितिया तो आप माँ आदेश हो जाता है। तो अत्र हमने इसी विषय में पूर्व कंडिका में जब पढ़ा गया, पहले तो आया इदम भाई अरे महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एवं ऐसा बोल दिया, ये व्यापक है अपरिच्छिन्न व्यापक है परमार्थ सत्य है और कार्यकारण भाव से अतिरिक्त है विज्ञान घन ही है ऐसा बोलकर, और आगे बोलते हैं न प्रत्यय संज्ञा से इसी वाक्यों में से आपने मोह में डाल दिया, एक ही कंडिका में पूर्व में कहा विज्ञान घन एवं और आगे कहा था न प्रत्यय संज्ञा से, इसी में उस मरने के बाद संज्ञा नहीं रहेगी बोला तो विज्ञान घन रहेगा ही नहीं, पहले विज्ञान घन ही बोल रहा है महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान पूर्व में कहा कहने के बाद में ये भूते पे उठाया तान एवं अनुविनश्यति न प्रतिसंज्ञास्ति, ये विरोधी बात, मैं अज्ञान में पड़ गई चक्कर में पड़ गई, आपने मुझे चक्कर में डाल दिया मोह में डाल दिया इस बात से, मैत्री कहती साहोवाच मैत्रेयी अत्रैव मा भगवान अमुमुहत्, जब मुह धातु से भेज करेंगे तो वो ही धातु बन जाएगा, पुगंधल में से गुण होगा, अब रिजंत धातु हो गया तो रेसर दुरुस्वर कर्तरी चंग आएगा, सिज के सिज नहीं आएगा सिज को बाद के चंग आ जाएगा, आगे तिपका तक आ रहा है अट आएगा अमोही अत बन जाएगा, तो उस स्थिति में रव चंग उपराया हर्षो लग जाएगा फिर मुह बन जाएगा, हित पर संघ की उपदा है उसको फिर होगा मुह ही हो जाएगा। और इससे संघ ही सुप्रसिद्धित्व तो होगा, मुह बन जाएगा और अभ्यास कार्य हो जाएगा, हलाल से हाल मुंह बचेगा। ठीक है, सर्वद भाव होगा, सर्वद लघु नहीं चल पड़े, अनग लोगों में सर्वद भाव होगा और दीर्घो लघु से अभ्यास को दीर्घ हो गया, अमोह बहुत बन जाएगा। अहम अहो अमोहिषम अथवा अमोक्षम और भवान माम अमोह बहुत, आपने मुझे मोह में डाल दिया, नहीं मोहित हो गए वाक्य सुनकर के। क्यों? पूर्व में आपने कहा प्रज्ञान घन एवं और आगे बोलते हैं न प्रत्यसंग अस्ति, अनंतम अपारम महद्भूतम कहा कि व्यापक है, परमार्थ सत्य है कहा और आगे जाके न प्रत्यसंग अस्ति बोलते हैं। आपने मुझे मोह में चक्कर में डाल दिया, मोह में डाल दिया, अज्ञान में डाल दिया, बातों को लेकर ये कहना है। साहो बाच मैत्रेयी अत्रैव, हमने इसी विषय पर इसी स्थान पर इसी वाक्य के ऊपर जो आपने कहा पहले विज्ञान घन एवं बोला, आगे न प्रत्यसंग अस्ति बोला, इसी स्थान पर माम माने माम ये अर्थ आएगा, भगवान माने आप जो पूज्य हैं आप, आप अमो मोह मेरे को आपने मोह में डाल दिया, मैं मोह में पड़ गई और आपने मोह में डाल के प्रयोजक में है यहां अमो मोह भेजंत का प्रयोग है। न प्रत्यसंग अस्ति, क्या हम मोह में डाल दिया, इसके आगे नाम नहीं रहेगा, विशेष संज्ञा नहीं रहेगी, कहा आगे न प्रत्यसंग अस्ति ये वाक्य के द्वारा मोह में डाल दिया, पहले विज्ञान का नहीं बोल दिया, आगे जाकर न प्रत्यसंग अस्ति बोला, विरोधी बात है, एक ही में विज्ञान घन भी होना और विशेष संज्ञा भी नहीं होना, यह तो असंभव है। यदि विशेष संज्ञा है तो विज्ञान घन कैसे, और विज्ञान घन है तो विशेष संज्ञा का अभाव कैसे होगा, यही शक्कर बिहार देगा। सहो बात याज्ञवल कह ऐसे होने पर सौ याज्ञवल कह उपाच स याज्ञवल के उपाच याज्ञवल ने कहा न भई अरे अहम मोहम प्रवी में, अरे मैत्रेयी मैं कोई मोह तुम्हें मोह पे डालने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोह माने मोहम माने मोहनम माने भाव में घाय प्रत्यय मोह में लूट करें तो मोहनम बनेगा, मैं मोह में डालने वाली बात नहीं कर रहा हूं तुम्हें। अलम भाई अरे इदम विज्ञान है, इस आत्मा को जानने के लिए ये पर्याप्त है, बस यही इतना ही समझो, यही पर्याप्त है बस, विशेष संज्ञा नहीं होती रहती इसकी, इसको जानने के लिए इदम विज्ञान है, इसको जानने के लिए आत्म तत्व को जानने के लिए अलम पर्याप्तम, बस यही पर्याप्त है, जितना मैंने कहा उतना ही पर्याप्त है, पूर्व कंडिका में जो कहा वो पर्याप्त है आत्मा को समझने के लिए, याज्ञवल के लिए अलम माने पर्याप्तम, इतना बहुत है, आगे कहने की जरूरत नहीं है, जरा इसमें समझो मेरी बातों को ठीक से समझो, ठीक है। अलम भाई अरे अलम माने पर्याप्तम भाई, हे मैत्रेयी अरे मैत्रेयी इदम विज्ञान है, इस आत्म तत्व को जानने के लिए बस इतना बाकी पर्याप्त है, विशेष नाम रही जा गया, सामान्य तो आत्मा का अभाव थोड़ी होगा, जीवत्व समाप्त उपाधि के जाने पर जीवत्व समाप्त होता है, स्वरूप समाप्त नहीं होता, याज्ञ बल्कि चाहिए है, जल सूख जाता है तो जलस्थ चंद्र नहीं दिखाई पड़ेगा, किंतु गगनस्थ चंद्र तो है, जलस्थ चंद्र का स्वरूप गगनस्थ चंद्र से अतिरिक्त है भी नहीं, जब जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब दिख रहा था उसी काल में बादल का टुकड़ा आया चंद्रमा को बंद कर दिया, तो अब दिखेगा ही नहीं दिखेगा, बादल हटे दिखता है, माने उसके रहते रहते उसको अभाव हो जाता है, उसका स्वरूप वही है, प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब ही होता है, क्यों उपाधि के कारण भास रहा है, वास्तव में स्वरूप नहीं हो, स्वरूप तो वही है, इसी प्रकार इसका स्वरूप भी विज्ञान धनी है, तो उपाधि के कारण से जीवत्व तो वास्ता था, क्या वास्ता था, उपाधि हटी तो जीवत्व तो वास्ता बंद हो गया, विज्ञान घन का अभाव थोड़ी होता है, यह तात्पर्य है। ठीक है, मैं देखें उत्तम परमार्थ दर्शन में एवं व्यक्ति व्यक्ति कर तुम जो रही थी, कहते हैं जो परमार्थ दर्शन जो कहा था पूर्व कंडिका में, परमार्थ ज्ञान दर्शन माने ज्ञान, परमार्थ ज्ञान जो विज्ञान गाने का कहा था उसी को स्पष्टीकरण करने के लिए व्यक्ति कर तुम माने स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण करने के लिए चोदयति, यहां प्रश्न उठाते हैं। एवं प्रतिबोधिता सा, इस प्रकार से ज्ञान कराई गई जो मैत्रेयी है, सा मैत्रेयी एवं प्रतिबोधिता, इस प्रकार से ज्ञान कराई गई याज्ञवल्क्य के द्वारा, याज्ञवल्क्य है ना प्रतिबोधिता, याज्ञवल्क्य के द्वारा ज्ञान कराई गई ये मैत्रेयी है सा मन मैत्री। हा किल उवाच, हा का तात्पर्य किल शब्द से बोल दिया निपा, उवाच मैत्री ने कहा, उवाच मैंने उक्तवती कहा, मैत्रेयी मैत्रेयी ने कहा, सा मान मैत्रेयी है, क्या कहा, अत्रैव तस्मिनेव एकस्मिन् वस्तुनि, वही एक वस्तु में जो अनंतम अपारम इदम महद्भूतम विज्ञान घर में पहले कहा, जो एक वस्तु तस्मिनेव एकस्मिन् वस्तुनि, उसी एक वस्तु में, एक ही वस्तु में सप्तमी है ब्रह्मणी, एक वस्तु क्या है ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म में विरुद्ध धर्मवत्व आचक्षण, विरुद्ध धर्म का कथन के द्वारा, एक तरफ कहते हैं विज्ञान घन एव, एक तरफ कहते हैं न प्रत्यसंग, आगे कुछ भी नहीं रहेगा, ये विरुद्ध धर्म कहा, विरुद्ध धर्मवत्व आचक्षण न कहा, विरुद्ध धर्म का कथन के द्वारा भगवता माने आपके द्वारा, मम माने मम मोह कृत, मेरे को मोह कर दिया आपने, तड़ाह वही श्रुति बोलती है, क्या श्रुति बोलती है, अत्रैव मा भगवान अमु अमु मुहत, यही अर्थ है अत्रैव मा भगवान अमु मुहत, श्रुति बोल रही है अत्रैव आह का करता श्रुति, एक नंबर टिप्पणी आह के ऊपर उक्ते अर्थे वाक्य में योजना से ही, जो पूर्वोक्त जो विषय में वाक्य की योजना करते हैं तड़ाह वाक्यम वस्तु श्रुति रहा, जो मोह नामक जो वस्तु है ना वही श्रुति बोलती है, स्वयं क्या है अत्रैव मा भगवान अमु मुहत, इसी में मोह डाल दिया ऐसा कहती है, माने अत्रैव मा भगवान पूजावान, भगवत शब्द पूज्य अर्थ में होता है, भगवान का अर्थ पूजावान सम्मानीय जो आप है ना आप, अमु मुहत माने मोह कृतवान, आपने मुझे मोह में डाल दिया, मैं मोहित हो गई हूं, आपने मोह में डाल दिया, ये प्रेरक में है अमु मुहत, प्रयोजक कर्ता में है, यहाँ केवल इसको प्रयोजक बनाया, मोह में पढ़ने वाली मैत्रेयी और मोह में डालने वाले याज्ञवल्क्य, ऐसा होगा, कहते कथम तेन विरुद्ध धर्मोत्तम उत्तम इति, ऐसा प्रश्न होगा याज्ञवल्क्य के द्वारा कैसे विरुद्ध धर्म कहा गया, तेन मैं याज्ञवल्क्य ना कथम विरुद्ध धर्मोत्तम उत्तम, विरुद्ध धर्म कैसे कहा हुआ, क्योंकि विरुद्ध धर्मोत्तम में विरुद्ध धर्म से पहले मतुप प्रत्यय लगा है, विरुद्ध धर्मवत बना है, आगे फिर भाव में त्व प्रत्यय लगा हुआ है विरुद्ध धर्मवत्व में, मतुप के आगे जब त्व प्रत्यय लगता हो तो मतुप के प्रकृति का अर्थ बताता है, या मतुप का प्रकृति क्या है, विरुद्ध धर्म, विरुद्ध धर्मवत्व माने विरुद्ध धर्म, हाँ ऐसा है कथम तेन विरुद्ध धर्मवत्व उत्तम, तेन माने याज्ञवल्क्य न, याज्ञवल्क्य ने कैसे विरुद्ध धर्म कहा, यह प्रश्न उठता है, इति उच्यते, उत्तर कहा जाता है, पूर्वम विज्ञान घन एव प्रतिज्ञा, पहले तो विज्ञान घन एव बोल दिया, एवं भाई अरे इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव, ये कहा पूर्वम विज्ञान घन एव इति प्रतिज्ञाया पुनर् न प्रत्य संज्ञा स्थिति, यही विरुद्ध धर्मत्व यही है, विरुद्ध धर्म यही कहा, पहले तो विज्ञान घर ये बोल दिया, बाद में आगे न प्रत्य संज्ञा स्थिति, फिर आगे कोई नाम निशान समाप्त हो जाएगा, लो विज्ञान घर कैसे रहेगा जब नाम निशान नहीं, तो यही यही मोह में डालने वाली बात हो गई, यही कहना है, तेरह ने आगे बल के रहे दो नंबर टिप्पणी कहा। अच्छा कथम विज्ञान घन एवं कथम बार न प्रत्य संज्ञा स्थिति, प्रश्न हुआ कैसे विज्ञान घन हो सकता है वो, माने मैत्री पूछ रही है, और कथम बार न प्रत्य संज्ञा स्थिति, यदि विज्ञान घन है तो फिर आगे विषय संज्ञा क्यों नहीं होती है, विज्ञान घन कैसे बना, यदि विज्ञान घन है तो आगे विषय संज्ञा क्यों नहीं होती, ये प्रश्न है मैत्री का, नहीं उष्णा शीतस्थ अग्निदेव एक हो, ऐसा तो नहीं देखा गया, एक ही अग्नि गर्म भी हो ठंडा भी हो, उसका भी हो, शीत भी हो सकता क्या? तो एक ही आत्मा विज्ञान घन भी हो अप्रत्यय संज्ञा न हो, ऐसा दोनों कैसे हो सकता है? विरोधी बात यही है। तो मूढ़ास्मि अत्र, इस वाक्य के ऊपर मैं मूढ़ हो गई, मोहयुक्त हो गई हूं। मोह भाई चित्ते धातु से निष्ठा करेंगे तो बूढ़ा हो जाएगा, मोह धातु है, निष्ठा हो गई, निष्ठा का तकार रहेगा, ओढ़ा लग जाएगा। उसके बाद जसा सतोर धोधा लग जाएगा, तुनास्तु लग जाएगा, ढोड़े लोप लगेगा, ढोड़ के पूर्व से त्रिगुण लगेगा, बनेगा मूढ़ स्थिति। तो बूढ़ा अस्मी ईट होता तो मोहिता हो जाता, किंतु ईट विकल्प है रदादि का धातु है, रदादि व्यस्त आ जाता है, ईट विकल्प है, ईट अभाव पक्ष में है, इसमें भी दो रूप होगा, ईट अभाव पक्ष है, बात रू मुन श्याम विकल्प से गा आदेश भी होगा, हाकार को होड़े को बात करके गा होगा तो मुग्ध हो जाता है, क्या हो जाता है? मुग्ध बन जाता है, और होड़ा लग जाएगा तो बूढ़ा बनेगा, और श्वेत हो जाएगा जब ईट करेंगे तो मोहिता बनेगा। मोहिता बोलो, मुग्धा बोलो, बूढ़ा बोलो, अर्थ एक ही आ जाता, तीनों शब्द फरियाबाद से बोल जाते हैं। ईट विकल्प करता है रदादि व्यस्त सूत्र, जो मोह धातु रदादि में आता है, माने दिवादि के अंतर्गण धातु है रदादिगण, तो मोह धातु उसमें है। अतो मूढ़ास्मि अत्र, इस विषय में मैं मूढ़ हो गई हूं, मैंने अज्ञान से आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप, विज्ञान घन एवं बोलना और आगे जा करके न प्रत्यय संज्ञा अस्थि बोलना, कहें ऐसा होता है कि अग्नि उष्णा भी हो और शीत भी हो, ऐसा तो नहीं होता ना, तो कैसे ये होगा? यदि विज्ञान घन है तो प्रत्यय संज्ञा नहीं है कैसे, यदि प्रत्यय संज्ञा नहीं है तो विज्ञान घन कैसे? इस विषय में मैं मुक्त हो गई हूं। तीन और चार की टिप्पणी कहा, भवदीय मिथो विरुद्ध उक्ति अश्रवणात्, हाँ आपकी जो है ना विरुद्ध उक्ति सुन करके, विरुद्ध कथन सुन करके, विज्ञान गण एवं न प्रत्यय संज्ञा के विरोधी कथन सुनकर मैं मूढ़ हो गई हूं। अत्र माने एकत्र ब्रह्म वस्तु में, एक ब्रह्म वस्तु में, वस्तु एक है और विरोधी धर्म बता रहे हैं आप, वहां मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती बात। सहोबाज याज्ञवल, क्या अब याज्ञवल को उत्तर देते हैं, नवा अरे मैत्रेयी अहम मोहम ब्रवीमी कहते हैं, अरे मैत्रेयी मैं मोह नहीं कर बोल रहा हूं, तुम्हें अज्ञान में डालने की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविक बता रहा हूं, मोहम ब्रवीमी मैंने मोहनम वाक्यम न ब्रवीमी, मोह में डालने वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मोहम ब्रवीमी का मोहनम वाक्यम न ब्रवीमी आपने कर दिया, मैं मोह में डालने वाली बात नहीं कर रहा हूं। अब फिर मैत्रेय का प्रश्न होगा, ननु कथम विरुद्ध धर्मत्व बहुचा विज्ञान घनम संज्ञा भाव, विरुद्ध धर्म आपने कैसे कहा, आप कैसे कहते हो अवोचा लुंग लकार मध्य पुरुष एक वचन, अवोचत अवोचताम अवोचन अवोचा, आप कैसे बोलते हो ऐसा मैत्री कह रही है, शंका है, विरुद्ध धर्मत्व कथम अवोचा, आप विरुद्ध धर्मत्व कैसे बोल रहे, विरुद्ध धर्म कैसे कहते हो आप, विज्ञान घनम संज्ञा भाव, विज्ञान घन भी बोलना और संज्ञा का अभाव नाम का अभाव भी बोलना, तो विरुद्ध धर्म नहीं है, कैसे बोलते हो? मैत्रेय ने कहा, अब याज्ञवल्क्य कहते हैं ना मया इदम एकस्मिन धर्मिणी अभीतम, मैंने एक धर्म में दो धर्म नहीं बताया, विरुद्ध धर्म ने कहा धर्म एक नहीं है, एक वस्तु में दो नहीं बताया, यदि एक ही वस्तु में दो बताया होता तब तो ठीक था, एक औपाधिक धर्म है एक वास्तविक धर्म है, वास्तविक धर्म है विज्ञान घन है, और औपाधिक वाला न प्रत्यय संज्ञास्ति वाला है, यह धर्म ही अलग है, ये बोलना चाहते हैं। न मया इदम एकस्मिन धर्मिणी अभीतम, ये जो मैंने ऐसा एक धर्म में नहीं विरुद्ध धर्म नहीं कहा, विज्ञान घन है और न प्रत्यय संज्ञास्ति एक धर्म में नहीं कहा, एक वस्तु में नहीं कहा, ये कहना चाहते हैं, एक नंबर टिप्पणी कहा विरुद्ध धर्मवत्व, इदम का अर्थ विरुद्ध धर्मवत्व, मैंने विरुद्ध धर्मत्व तो एक एक वस्तु में नहीं कहा, भिन्न वस्तु है, एक वस्तु में नहीं बोला, अभीतम मैंने कथितम ऐसा नहीं कहा, त्वया एव इदम विरुद्ध धर्मत्व धर्मत्व एकम वस्तु परिगृहितम भ्रांतिया, तुमने ही अपने भ्रांति के कारण से एक ही वस्तु को विरुद्ध धर्म वाला समझ गई हो तुम भ्रांति से, तुम्हारी बुद्धि में भ्रांत हो गई है। त्वया एव तुमने ही याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं त्वया एव इदम विरुद्ध धर्म एकम वस्तु परिकृतम, एक वस्तु को विरुद्ध धर्म रूप से तुमने ग्रहण किया भ्रांति, अभ्रांति के कारण से, किस कारण भ्रांति से, तृतीयांत है भ्रांतिया भ्रांति के द्वारा तुमने ही ग्रहण किया है। मैंने एक वस्तु में विरुद्ध धर्म नहीं कहा कि तुमने ये मान लिया भ्रांति के कारण, तुम्हारी बुद्धि भ्रांत हो गई है ऐसा न तो मैं आऊ तो मैंने तो नहीं कहा एक वस्तु में विरुद्ध धर्म पर तो नहीं कहा मैंने, ये भ्रांति के कारण तुमने ये सब समझ लिया एक वस्तु में विरुद्ध धर्म करके। मया तो इदम उक्तम, देखो मैत्री मैंने तो ऐसा कहा, मैंने तो इस प्रकार कहा, मया तो इदम उक्तम दो की टिप्पणी में कहा वार्तिक है दो टिप्पणी, विज्ञान गगन उक्त्या हम कृष्णिकात्म तबा प्रपम संज्ञा नाशेन चाविद्या हेतु पहनुतिम तथा इति, ये वार्तिकार ने कहा विज्ञान घन उक्त्या, विज्ञान घन के कथन के द्वारा, विज्ञान घन एवं कथन के द्वारा अहम कृष्ण एकात्म तब अवृतम, संपूर्ण एकात्म भाव को बताया, एक ही आत्मा है इसे सिद्ध किया, तब अप्रभम तुम्हारे लिए मैंने कहा, तुम्हें मैंने कहा ऐसा कहा, अप्रभम मैंने कहा, लंग लगा रहे उत्तम पुरुष एक वचन, याज्ञवल्क्य जी का शब्द है। विज्ञान घन कथन के द्वारा, उक्ति माने कथन होता है, उक्तिया कथन के द्वारा, एक माने विज्ञान एक घन, विज्ञान ही घन उक्तिया, एक ही विज्ञान घन ही कहा, विज्ञान घन एवं कहा है, तो विज्ञान घन एक इस कथन के द्वारा अहम मैं जो याज्ञवल्क्य हूं कृष्ण एकात्म तब, संपूर्ण एक ही आत्मा को बताया, और संज्ञानाशेन च अविद्या हेतु अपनोतिम तथा, और संज्ञानाश किसको बताया, अविद्या जिसके कारण है, अविद्या के कारण जो भासता था उसका नाश बताया, और जो अविद्या का कार्य गया तो उसमें जो प्रतिबिंब फलित था वो भी चला गया, ये कह रहा हूं मैं, संज्ञानाशेन च, और संज्ञानाश के द्वारा मैंने किसको बताया, उस एकात्म ब्रह्म को नहीं बताया, अविद्या हेतु था, अविद्या हेतु से उत्पन्न जो है, अविद्या हेतु है जिसको उत्पत्ति में अज्ञानी हेतु है, अपनोतिम तथा अपनोतिम नाश उसी को बताया हमने, किसका, अविद्या के द्वारा होने वाले का नाश बताया, और माने विज्ञान ज्ञान शब्द के द्वारा एकात्म ब्रह्म को बताया, इसलिए विरोधी नहीं है, अविरुद्ध है, यही कहना है। मया तो इदम उक्तम यस्तु अविद्या प्रतिपस्थापित, जो अविद्या के द्वारा खड़ा है, अविद्या से जीवित है, जो अविद्या अवस्था में जीवित है, उपाधिक अवस्था में जीवित है, उपाधि हटने पर नहीं रहेगा, कल्पित वाला, उसके लिए कहा न प्रत्यसंज्ञास्ती, ये मैंने कहा, ये कहते हैं मया तो इदम उक्तम, दो नंबर टिप्पणी का मया तो यही है, तो हो गया, तो ही तो हो गया, अच्छा यस्तु अविद्या प्रतिपस्था, मैंने तो यही कहा जो अविद्या के द्वारा जिसका जीव जीवित है, जो अविद्या के द्वारा जो खड़ा है कल्पित, तीन नंबर टिप्पणी में कहा अविद्या प्रदर्शित, अविद्या प्रदर्शित, अविद्या के द्वारा दिखाया हुआ जो रूप है, कौन सा रूप है, जीवत्व तो जीवता है, यही है अविद्या प्रदर्शित तत्कल्पित, अविद्या के द्वारा कल्पित, उसका हमने प्रत्यसंज्ञान आशी बोला, जल सूखने के बाद प्रतिबिंब देखना बंद हो जाएगा, उसका आगे नाम नहीं रहेगा, ये कहा अविद्या कल्पित के लिए कहा, ये कहा यस्तु अविद्या प्रत्युपस्थापित, जो अविद्या के द्वारा जिसके जो खड़ा है, अविद्या के अधीन है, कार्यकर्म संबंधी, जो कार्यकर्म शरीर संबंधी है, जो कौन कार्यकर्म शरीर होता है, इससे संबंध रखने वाला संबंधी आत्मा न, उस आत्मा का खिल्य भाव, जो खिल्य भाव हुआ था ना आत्मा का खिल्य भाव, कार्यक्रम संबंधी आत्मा का खिल्य भाव हुआ, उपाधि गए तस्मिन विद्या नाशिते, उस खिल्य भाव के विद्या ज्ञान के द्वारा नाश हो जाने पर तन्निमित्ता विशेष संज्ञा, उस जब व्यक्ति ही चला गया, खिल्य भाव था, जीवत्व भाव था, वो नाश हो जाने पर, अविद्या के द्वारा खड़ा था, अविद्या नष्ट हो गई तो खिल्य भाव भी नष्ट हो गया, नाशिते तन्निमित्ता या विशेष संज्ञा, जो खिल्य भाव को लेकर के होने वाले जो विशेष नाम था, मैं अमुक का पुत्र हूं, अमुक हूं इत्यादि विशेष नाम था, शरीरादि संबंधी ने विशेष नाम, शरीरादि को संबंधी होने वाली नाम तो होने वाला नाम था, शरीरादि संबंधी ही संबंधी, जो कार्यक्रम शरीर आदि संबंधी है, संबंधी ने अन्यत्व दर्शन लक्षण, भेद दर्शन लक्षण था वो चिल्लेवाह। दीर्घकाल में मैं अमुक का पुत्र हूं, मैं अलग हूं, पिता अलग है, मेरे खेत है, मेरा धन है, मैं सुखी हूं, दुखी आदि भेद दर्शन लक्षण, भेद ज्ञान स्वरूपा सा वही जो है भेद ज्ञान स्वरूपा। कार्यकाल संघात उपाधो प्रविलापित है, जो कार्यकाल संघात जो उपाधि है उसके प्रविलापित होने पर, उपाधि यही थी जीवत्व आने के लिए, उसके प्रविलापन हो गया पर नश्यति, वो जीव अभाव नष्ट हो जाता है। हेतु अभाव, क्यों हेतु नहीं रहा, अज्ञान के कारण से जीवत्व था, माने अमुक का पुत्र हूं, अमुक हूं इत्यादि था, भेद भेद दर्शन था, उसके लिए हेतु नहीं है, अविद्या नहीं है, अज्ञान का कार्य है। हेतु अभाव उदकादि आधार नाशादि व चंद्रादि प्रतिबिंब, जब जल आदि जो चंद्रमा का आधार होता है प्रतिबिंब के लिए, आधार नाश होने पर प्रतिबिंब नहीं संबंध हो जाता है, अब नाम नहीं रहेगा उसका प्रतिबिंब नाम, ठीक इसी प्रकार यहां भी इसका आधार जो था अविद्या थी, इसके आधार जीवत्व का आधार क्या है अविद्या, अविद्या काल में होता था, उसका नाश हो गया ब्रह्म विद्या के द्वारा, तो उसके बाद इसका भी संज्ञा नहीं रहेगा, यही कारण है। उदक आदि आधार नाश आदि, जल आदि आधार नाश होने पर चंद्रादि प्रतिबिंब, जैसे चंद्रादि प्रतिबिंब का अभाव हो जाता है, विशेष संज्ञा अभाव हो जाता है, चंद्र प्रतिबिंब नाम हट जाएगा, ठीक। तन्निमित्त प्रकाश आदि, और भी चंद्रादि प्रतिबिंब हटेगा, तो प्रतिबिंब के द्वारा होने वाले जो प्रकाश आदि थे वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार यहां भी समझना ही कहा, सात की टिप्पणी आठ की टिप्पणी है ना। प्रथमांतम इदम, जो संबंधी संबंधिनी कहा था, शरीरादि संबंधिनी विशेष दर्शन लक्षण, जो प्रथमांत पद है का संबंधिनी, ये सप्तमी नहीं है, संबंधिनी प्रथमा माने गिवंत है, और अन्यत माने भेद ज्ञान रूपया ये बोलते हैं, अन्यत्व तो दर्शन लक्षण माने भेद ज्ञान रूपया, भेद ज्ञान से सिद्ध होने वाले जो अहम मम आदि भाव था वो नहीं रहेगा, ये कहना है। प्रकाश आदि में नौ की टिप्पणी है ना, प्रतिबिंब निमित्त प्रकाश आदि, प्रतिबिंब भी नाश हो जाएगा, प्रतिबिंब से होने वाले प्रकाश आदि भी समाप्त हो जाएगा, जब उपाधि के नाश होने पर, उपाधि क्या जल, ठीक इस प्रकार यहां भी उपाधि अज्ञान माया निवृत्ति अविद्या है, ब्रह्म विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति हो गई, होने पर उपाधि गुरु नाश होगा, यही है उसके विशेष ज्ञान, ये इसके कहा, और माने निर्विशेष जो परमात्मा है उसको हमें विज्ञान घने पर कहा, भिन्न अधिकरण में एक अधिकरण में नहीं, न पुनः परमार्थ चंद्र आदित्य स्वरूप नाशवद नाश अनाशवद असंसारी ब्रह्म स्वरूप से नाश, ऐसा नहीं होता, न पुनः ऐसा नहीं होगा कि परमार्थ चंद्र आदित्य स्वरूप अनाशवद, जैसे प्रतिबिंब के नाश होने से जो वास्तविक चंद्रमा अथवा सूर्य आदि है ऊपर उनका नाश होता है क्या, जैसे उनका नाश नहीं होता, अनाशवद उसी प्रकार अनाशवद असंसारी ब्रह्म रूप से नाश, असंसारी ब्रह्म रूप का नाश नहीं होता जीवत्व के नाश होने पर, असंसारी ब्रह्म का नाश ब्रह्म स्वरूप का नाश नहीं होता, और प्रतिबिंब का स्वरूप बिंब ही होता है, बिंब से अतिरिक्त स्वरूप है ही नहीं उसका, इसी प्रकार जीव का स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, ये तो औपाधिक रूप है, वास्तव में है ही। तद विज्ञान गण ही उत्तम, उसको हमने विज्ञान गण कहा था, किसको, उस निर्विशेष रूप को कहा था विज्ञान गण, पूर्व चंडिका में जो विज्ञान गण एवं जो कहा उसको कहा, तद दस की टिप्पणी में कहा तद ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है ना उस ब्रह्म को निर्विशेष जो ब्रह्म है जिसकी कोई संज्ञा ही नहीं है, विशेष संज्ञा कोई है ही नहीं, उसको हमने विज्ञान गण में कहा था, तद विज्ञान गण इति उत्तम, द्वादश चंडिका में ये कहा था, स आत्मा, और विज्ञान गण ब्रह्म अलग हो गया आत्मा अलग नहीं, वही आत्मा है, यह नहीं कि मैं तो अलग ही हूं, मैं तो आत्मा हूं और विज्ञान गण अलग है, ऐसा नहीं, स आत्मा वही आत्मा है, सर्वस्व जगत, खाली तुम्हारी आत्मा नहीं संपूर्ण जगत की आत्मा, जो सारे जगत की कल्पना वही बनी है, अज्ञान के कारण कल्पना, कल्पना का अधिष्ठान तो वो है, कल्पक जीव होता है, और निमित्त क्या होता है, अविद्या, अविद्या के कारण कल्पना होती है, तद विज्ञान घनीभूत स आत्मा कहा सी टिप्पणी कहा विज्ञान घन जो विज्ञान घन ही आत्मा है जो विज्ञान घन कहा पूर्व में वही आत्मा होता है सर्वस्व जगत केवल ही तुम्हारा ही आत्मा नहीं वो तुम्हारी आत्मा नहीं संपूर्ण जगत का स्वरूप है वो आत्मा मैंने स्वरूप सर्वस्व जगत है परमार्थतः वास्तव में पारमार्थिक स्वरूप वही है जगत का ये तो बनावटी स्वरूप बाहर के स्वरूप तो बनावटी है अज्ञान के कारण देख भाष रहा है परमार्थ स्वरूप विज्ञान घनी है भूतनाशात न विनाशी ही कहते हैं भूत भूतनाश के द्वारा उसका नाश नहीं होता तो अविनाशी है वो शरीर आदि भूतनाश है उसका नाश नहीं होता विनाशी तो अविद्याकृत खेले भाव विनाशी किसको कहा न प्रत्यसंगास्ती विनाशी है अविद्या के द्वारा आया हुआ खिले भाव जो जीवत्व आया था उसका विनाश होगा विनाशी तो अविद्याकृत खेले भाव क्यों कहते हैं वाचारमण विकारो नामधेयम जो नाम वाला होता है ना केवल शब्द मात्र का विषय होता है शब्द वाणी का ही विषय होगा वस्तु नहीं होता वो जिसको घट घट बोलते हैं घट शब्द का प्रयोग तो हो गया घट नहीं मिलेगा क्या मिलना है वृत्ति का वाचारमण विकारो नामधेयम वृत्ति का दृष्टांत है सर्वत्र ही लगाना है सर्वत्र ही होता है इस स्तुत्यंतरात्मा छांद्य विस्तृति में ऐसा आया है वाचारमण विकारो नामधेयम मृतिका की सत्य इत्यादि अयम तो पारमार्थिको अविनाशी जो विज्ञान घन जो है ना अयम माने विज्ञान घन जो विज्ञान घन जिसको हमने कहा वो पारमार्थिक है वास्तविक वही है जो कल्पित नहीं वास्तविक है अविनाशी वही अरे अयम आत्मा ऐसा आगे चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण आएगा अविनाशी वही अरे अयम आत्मा मैत्री को वहां भी मैत्री ब्राह्मण है चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण वहां मैत्री को कहेंगे क्या केवल के जी अविनाशी भाई अरे अन आत्मा यह आत्मा अविनाशी है विनाशी नहीं है ऐसा ठीक है दो नंबर टिप्पणी दे दिया टिप्पणी चार पांच चौदह टिप्पणी में दे दिया ये चतुर्थ अध्याय में भी पंचम ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण है उसमें आना है अविनाशी भाई अरे अयम आत्मा एक मंत्र है वहां अविनाशी है क्यों श्रुति स्वयं बोल रहे अविनाशी भाई अरे है मातो अरे मैत्री ही आत्मा तो अविनाशी है इसमें विनाश नहीं होता ऐसा बोलते अतो इसलिए अविनाशी है अलम माने पर्याप्तम अलम माने पर्याप्तम भाई भाई है ना वहां बा अरे अरे मैत्री इस आत्मा को समझने के इतने पर्याप्त है आगे ज्यादा कथन करने की जरूरत नहीं है इतना ही पर्याप्त है बस विज्ञान घन एवं न प्रत्यसंज्ञा अस्ती बस इतना ही पर्याप्त है अतो अलम माने पर्याप्तम भाई अरे अरे मैत्रेयी ये निपात है पर्याप्त ही है ये वाक्य पूर्व मंत्र का वाक्य पर्याप्त है आत्मा को समझेंगे अरे इदम महद्भूतम अनंतम पारम यथा व्याख्या जैसे हमने व्याख्या की है इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन वह ये बात आत्मा को समझ लीजिए इतना ही पर्याप्त यही बात है इतना ही पर्याप्त है इदम महद्भूतम अनंतम पावरम विज्ञान का नहीं ये पर्याप्त है तथा जैसे हमने व्याख्या की उसकी हमने जैसे व्याख्या की है उतना पर्याप्त है विज्ञान आए माने विज्ञान तुम इस आत्मा को जानने के लिए यही वाक्य पर्याप्त है इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान का नहीं ये वाक्य पर्याप्त है तीन और चार की टिप्पणी यहां है ना तीन में कहा अस्य प्रतीचो अविनाशित्वाद ये जो प्रत्येक आत्मा है ना अविनाशी है ये अविनाशी है विनाशी नहीं है अविनाशी होने से अलम पर्याप्त पर्याप्तम सुशकम माने बहुत अरम इति बात है माने इतना ही बस आराम से दृष्टांत यही है इसी से समझ लेंगे सुशक होता है सुखे न सकतुम सुसकम ये फल प्रत्यय लगा हुआ है आराम से समझ रहा है ये समझ इतनी मात्र समझ सकता है अथवा बहुत अरम ये बहुत अरे बस बहुत से भी बहुत इतने पर्याप्त है समझ रही है इसे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं आत्मा को समझने के लिए एक आगे भाष्य में कहते हैं नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोको विद्यते अविनाशत्वात इति पक्षति आगे कहेंगे स्तुति कहेगी चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण में कहेगी नंबर दे दिया पांच नहीं विज्ञातुर विज्ञापिर विद्रलोक में विद्यते, जो सबको जानने वाला का जो विज्ञान विज्ञाता के विज्ञाता है उसके विपरीत भाव नहीं होता, वो तो विज्ञाता ही रहेगा। नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विज्ञातुर, बुद्धिवृत्ति का जो ज्ञाता है, ज्ञान का भी ज्ञाता है, बुद्धि में ज्ञान है नहीं है कौन जानता है, विज्ञाता का भी विज्ञाता है, विज्ञाति माने बुद्धि बुद्धिवृत्ति है उसके भी जो विज्ञाता है उसके विपरीत लोपो न विद्य थे, उसका अभाव कभी नहीं होता, कभी भी अभाव नहीं होता। अविनाशित्वात्, अविनाशी है वो विज्ञाता जो है ना, अविनाशी है उसके कभी अभाव नहीं होता। इति बक्षति, इति बक्षति इस प्रकार श्रुति कहेगी आगे तृतीय अध्याय में कहेगी, चतुर्थ अध्याय में बोली चतुर्थी था तृतीय ब्राह्मण जैसे आएगा। ठीक है, तेना मैंने यज्ञवल के ना इति यावत बोल दिया, तेना का अर्थ यज्ञवल के ना कथम तेन विरुद्धता भवत्तम उत्तम ये कहा था ना भाष्य में, उसका अर्थ तेन माने याज्ञवल के, याज्ञवल के विरुद्ध धर्म कैसे कहा, इति बदता विरुद्ध धर्म तो उत्तम विशेष, आगे शेष भी लगाना चाहते आगे जा करके, तो कथम तेन विरुद्ध इति इसके आगे उच्चते से मैत्री का वाक्य आएगा, उच्चते से उच्चते पूर्वम विज्ञान गण प्रतिज्ञा है पुनर्न प्रत्यसंज्ञा अस्ति इति बदता है, ये इति के आगे इति का लगा देना, इति बदता ऐसे कहने वाले आपके द्वारा इस प्रकार कहने वाले आप विरुद्ध धर्मत्वम उत्तम, आपने विरुद्ध धर्म ही कहा है, क्यों पहले विज्ञान गण बोल दिया बाद में न प्रत्यसंज्ञा अस्ति बोला, शेष कहां शेष है इति के आगे भाषा में जो न प्रत्यसंज्ञा अस्ति इति इसके आगे ये शेष है ये जोड़ना, एवं बदने भी कुतो विरुद्ध धर्म तो इस प्रकार कह दिया, चलो पहले विज्ञान का नहीं बोल दिया बाद में प्रत्यसंज्ञास्ति बोल दिया, होने पर भी फिर भी विरुद्ध धर्म तो कैसे कथन किया, विरुद्ध धर्म का कथन कैसे हुआ ये प्रश्न उठता है, तो कहा कथम करके कहा, कथम तेन विरुद्ध धर्म तो उत्तम इति उच्यते, ये नहीं दूसरा कथम, कथम विज्ञान गण भाई कथम बा न प्रत्यसंज्ञास्ति थी, विज्ञान गण कैसे हो गया और फिर प्रत्यसंज्ञा क्यों नहीं रहेगी, विज्ञान गण है तो फिर संज्ञा का अभाव कैसे होगा, यदि संज्ञा का अभाव होता है तो विज्ञान गण कैसे होगा, यही है ठीक है हम कहते हैं, एकस्य वे विज्ञान गणत्व संज्ञा राहित्य च कुछ विरोधी, ये प्रश्न उठता है कि एक ही व्यक्ति में विशेष घनत्व भी हो विज्ञान घनत्व भी हो और संज्ञा रहित भी हो क्या आपत्ति है, क्या विरोध होगा, ये संज्ञा आई तो उत्तर दिया मैत्री का शब्द है, नहीं उष्णः शीतस्य अग्निर एक एव भवति, एक ही अग्नि गर्म भी हो ठंडा भी हो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो आत्मा भी विज्ञान गण भी हो और प्रत्य संज्ञा भी ना हो ऐसा दोनों नहीं हो सकता। अच्छा विरोध बुद्धि फल महा, विरोध बुद्धि का जो फल है विरोध बुद्धि हो गई मैत्री को उसका फल बताते हैं, अतः कहते अतः बूढ़ास में मैं मोहित हो गई हूं, अज्ञान छा गया मेरे में वाक्य सुनकर के, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है क्या क्या करना है, अतो बूढ़ा अस्मि अत्र इस विषय में मूढ़ हो गई हूं अज्ञान से आवृत हो गई हूं, यही है ठीक है कहते हैं, अत्र ही उत विषय परामर्श, अत्र शब्द का तो पूर्वोक्त जो विषय है तो उसको परामर्श करेगा, विज्ञान अगर है वह न प्रतिसंज्ञा अस्थित इस विषय में मैं मूढ़ हो गई, अत्र चार की टिप्पणी एकत्र ब्रह्म वस्तु, एक ही ब्रह्म वस्तु में विरोधी धर्म बोल रहे हैं आप, विज्ञान गण भी बोल रहे हैं और न प्रत्यसंज्ञास्ति बोल रहे हैं, यही बोल ठीक है कहते हैं, नवा इति प्रतीकम गृहत्वा व्याकर दे नवई, अरे अहम मोहम ब्रवी में ये वाक्य है ना कोई नवा ये प्रतीक लेकर के व्याख्या करते हैं, कहा सहो बात है केवल को नवा अरे मैत्रेयी अहम मोहम ब्रबीमी माने मोहनम वाक्यम न ब्रबीमी कर रहे, अरे मैत्रेयी मैं मोह में डालने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं सत्य बोल रहा हूं वास्तविक सत्य बोल रहा हूं, आगे मोहनम वाक्यम ब्रबीती है भगवान इति संगते, मैत्रेयी शंका करती है आप मोह में डालने वाली बात ही कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं विज्ञान कर रहे और एक तरफ कहते हैं न प्रतिसंज्ञा, ननु यही शंका है दोनों, वैत्रेय की शंका है दोनों। कथम विरुद्ध धर्म तुम बबोचा, आप कैसे विरुद्ध धर्म कहते हो, ऐसा आप में मध्य पुरुष भी हो जाता है, आप कैसे बोलते हो, बोलते हैं ना मध्य पुरुष का प्रयोग कर देते हैं, बड़े को भी ऐसा बोल देते हैं, एक तरफ प्रथम पुरुष है आप और एक मध्य पुरुष, ऐसा कैसे बोलते हो आप, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। तो भगवान आप कैसे ऐसे विरुद्ध धर्म प्रकरण करते हो, विज्ञान घनम संज्ञा भाव, ये दो बातें कैसे हो सकते, विज्ञान घन भी हो और संज्ञा का भाव भी हो, कैसे हो सकता है ये कहा। टीका में है समाधत्ते याज्ञवल्क्य की समाधान देते हैं, नमया करके बोलते हैं, नमया इदम एकस्मिन धर्मी अभी तक, ये मैंने एक धर्म में नहीं कहा, यह भिन्न धर्म की बात है, विज्ञान घन एवं शुद्ध को लेकर कहा और न प्रतिसंगास्ती उपाधि को लेकर बोला, एक धर्म में नहीं है ये स्थिति है, ये कहना है ठीक है। कथम तरी मम एकस्मिन एव वस्तु ने विरुद्ध धर्मत्व बुद्धि इतिहास में, मैत्रेयी कहेगी फिर मेरी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई, एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्म बुद्धि कैसे हो गई, आपने यदि नहीं कहा तो, कथम तरी तरी मैं तब आपने यदि नहीं कहा है विरुद्ध धर्म नहीं कहा तो प्रथम मम मेरा एकस्मिन एव वस्तु ने एक ही वस्तु में फिर विरुद्ध धर्मत्व बुद्धि कैसे हो गई, कथम ये संकल्प मैत्रेयी की है। टिप्पणी पांच नंबर कहा त्वया तद अनुक्तो, यदि आपके द्वारा नहीं कहा, तुमने ऐसा नहीं कहा हो विरुद्ध धर्म है, मेरी बुद्धि कैसी हो गई थी, मैत्री की शंका, तो वो इस शंका को उत्तर दिया त्वया एव, ये उत्तर देते हैं, उत्तर यही देते हैं आगे, माने त्वया एव इदम विरुद्ध धर्मत्व एकम वस्तु परिकृतम भ्रांतिया, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है भ्रांति से, तुमने ही एक वस्तु को विरुद्ध धर्म वाला समझा है, ये कहा। समय हो चुका है, टीका के साथ फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।